Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Полацкі вецер. Успаміны пісьменніка, даследніка таямніц беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. Чытае аўтар. Маё студэнцтва, якое прыпала на 70-е гады мінулага стагоддзя, немагчыма ўявіць без летніх паездак у будаўнічы атрады. Тагачасная моладзевая прэса часам называла іх «сколай жыцця». І ў журналісцкім штампе была свая праўда. Прынамсі, для такіх юнакоў, як я, нераспешчаных невялікімі бацькоўскімі грашыма на кішанёвыя расходы, немагчымасцю падарожнічаць, зноў жа на заробленыя бацькамі грошы па славутых турыстычных мясцінах неабсяжнай савецкай імперыі. Мне будатрад дазваляў не толькі атрымаць больш-менш прыстойныя грошы, да прыкладу 1000 рублёў, або, як тады казалі, кавалак, гэта пры студэнцкай стыпендыі ў 30 рублёў. Дзякуючы тым двум летнім месяцам, я адкрываў для сябе рэчаіснасць, што мела вельмі мала агульнага з той, якую імкнулася стварыць дзяржаўная ідэалагічная машына. Мы, студэнты гістарычнага факультэту, былі ў гэтым сэнсе крыху абдзеленыя лёсам, бо адрозна ад іншых маглі апрануць будатрадаўскую форму ўсяго 2 леты. Пасля першага курсу праходзілі археалагічную практыку, а пасля 4-га здабывалі лейтэнанцкую зорачку на вайсковых зборах. Але 2 леты былі нашыя, і я здолеў выкарыстаць іх на поўніцу, папрацаваўшы ў складзе атраду з гучнай назваю «Вікторія» на ўдарных будоўлях Казахстану і Сібіры. Будаўніцтва рашальнага каналу ў казахскім стэпе засталося ў памяці з моцным адценнем экзатычнасці. Вярблюды сайгакі, смешныя тусканчыкі, гэтыя дробныя савецкія кенгуру і тлустыя суслікі, якіх утушаных з бульбою давялося пакаштаваць на гасцінах у тамтейшага беларуса. Двухметровыя сятры са споратымі чэравамі, якіх браканьеры кідалі на беразе ракі Урал, забраўшы адну ікру, што хавалі ў бензабаках сваіх машынаў. Наш прыблудны сабака-алкаш, які раптам кудысьці прапаў, а потым высветлілася, што нанятый нами кухар-кареец зрабіў з яго гуляш, цалкам дарэчы ў кулінарных традыцыях свайго народу. З таго лета узгадваюцца чамусьці пераважна менавіта рэчы забаўныя ды вясёлыя. Як скажам, урачысты агляд усіх студэнцкіх будатрадаў у абласным Уральску, калі да нас прыбіўся ў якасці добраахвотнага кансультанта малады казах. Пад ягоным чулым кіраўніцтвам мы хуценька развучылі дэвіз на казахскай мове, што павінна было забяспечыць нам першае месца і 100 рублёў прэміі. Прачуваючы яе прэмію, наш камандзір выплаціў дабрадзею 10-рублёвы ганарар, і мы, паўтараючы дэвіз на незнаёмай мове, засталіся чакаць абласнога камсамольскага начальства. Трэба прызнацца, што мяне ў вывучаным намі тузіні слова ад самага пачатку бянтэжыла адно, што вельмі нагадвала слова «ішак». Неўзабаве высветлілася, што якраз яно было адзінай цэнзурнай, так бы мовіць, лексічнай адзінкаю з усяго, што мы бадзёра прыкрычалі ў твар сакратарам братняга казахстанскага камсамолу. Жыве з таго даўняга лета і ўзнёслы ўспамін пра вяртанне дадому, чаканне першых беларускіх назваў, першая надпіс у сцеражыся цягніка на чыгуначным пераездзе. А найперш, як глыток шчасця, памятаецца дарога з Менску мой Полацак, па лагойскіх пагорках і лепельскіх лясах, праз родны зялёны свет, які пасля выпаленага сонцам шаравата-жоўтага казахскага стэпу здаваўся сапраўдным эдэмам. Гэта было маё першае вяртанне здалёк у Беларусь, у тую ўнікальную краіну, што, як я потым зразумеў, мае ўласцівасць набываць рэальныя абрысы і межы якраз тады, калі надоўга пакінеш яе. І якая пачынае расплывацца, знікаць, быццам фата маргана, калі ты ўрэшце вернешся і пачуеш ад суайчынніка звыклае здрасце. У параўнанні з ахутанымі амаль карнавальнай смугою згадкамі казахстанскага лета мой сібірскі будатрад падараваў знаёмства ці дакладней сутыкнення з бязлітасна жорсткім, часам проста нялюдскім светам. Дарэчы, гэтае таямнічае слова «сібір» упершыню патрапіла ў маю свядомасць у далёкім дзяцінстве, калі да нашых полацкіх суседзяў прыехаў з таго Сібіру сваяк. У наваколлі вакзалу на пераходзе праз чыгуначную каляіну яму патрапілася на вока папярэджання: «Сцеражыся цягніка». Такое самае, што потым грэла душу мне, студэнту, па дарозе дадому. Але сібірак зрэагаваў зусім іначай. Схапіўшы ў рукі валізы, ён ужо баяўся паставіць іх надол, адчуваючы сябе ў атачэнні драпезнай зграі беларускіх злодзюганаў-цягнікоў, гатовых імгненна прыставіць ягонаму багажу ногі. Вось і вер кіраўніку нашай дзяржавы, які не стымляецца паўтараць, што расеец заўсёды разумее беларуса без перакладу. Аднак перанясуся на хвалях памяці ў той чэрвень, калі я сустрэўся з Сібірру твар у твар. Гэтая сустрэча пахне не кедравай смалой жывіцай, а гарачай чалавечай юшкай. На Томскім вакзале я стаўся сведкам вусцішнай бойкі ў бітма набітай білетнай залі. Ніякай чаргі да вакенца касы не існавала. З розных бакоў тады цягнуліся рукі з грашыма, якія адпіхвалі адна адну, і касірка па сутнасці сядзела без справы, гартаючы кніжку. Калі аднаму са смагароў за білеты нарэшце пашчасціла торкнуць касірцы з муток рублёвак, ён замест квітка атрымаў ад нешанцоўнага суседа удар пудовым кулаком у твар і, абліўшыся крывёю, страціў прытомнасць. Жанчыны заверашчалі, мужчынская палова пасажыра ўзялася за ўзята мясіць суседзяў, немаведама як вызначаючы, хто свой, а магчыма зусім і не зважаючы на такую дробязь. Я прабіваўся да выратавальных дзвярэй, востра прагнучы вярнуцца назад, у Менск і Полацак, напэўна, упершыню ў жыцці разумеючы, што значыць адбіцца ў чужым далёкім краі ад сваіх. Рэч у тым, што ў тое лета я пахаваў бацьку і даганяў свой будаўнічы атрад адзін. У цягніку пад Казанню ў мяне скралі ўначы ўвесь запас харчу, але злодзеі, відаць, былі прававернымі мусульманамі, бо пакінулі дзве мае пляшкі з верабою. Заплаціўшы імі лётчыку мясцовых томскіх авіялініяў, я і прыбыў на дабітым кукурузніку ў сталіцу Верхнякецкага раёну, пасёлак Белы Яр. Прыбыў не без прыгодаў, бо пасажыры дамаўляліся з экіпажам, і самалёцік, палохаючы таежную звірыну, колькі разоў прыземляўся на аселіцах і галявінах, аднойчы ледзьве размінуўшыся з нейкай леснічоўкаю. У дадатак да ўсяго, адразу пасля ўзлёту адважныя авіятары адкаркавалі мой зверабой, не адыходзячы ад штурвалу. Увечары я ўжо абдымаўся з сябрамі, намагаўся затаптаць у страўнік сваю порцыю слізкіх гумовых макаронаў і дзяліўся крывёю з сібірскую камарэчаю, пасля якой усё жыццё, нават самыя лютыя беларускія камары, уяўляюцца мне істотамі бязмежна роднымі і амаль пяшчотнымі. Колькі справ цудоўных намі здзейсніцца, было напісана на кумачовым транспаранце, што вісеў паміж дзвюма лістоўніцамі каля нашай сталоўкі. Спачатку мы здзейснялі гэтыя справы на будаўніцтве цагельні разам з зэкамі з мясцовай зоны і вольнымі пасяленцамі або папросту хімікамі. Зэкі былі падканвоены, а з хімікамі можна было без цырымоніяў перакурыць, а то і выцадзіць пляшку партвейну, невядомай на бацькаўшчыне маркі 777, нібыта дагестанскага разліву. Тады я пазнаёміўся з дацэнтам Ленінградскай акадэміі мастацтву, яго ўсе звалі Рэпінам, які дацягваў тэрмін за небескарыслівую дапамогу будучым савецкім жывапісцам у выкананні дыпломных працаў. Яшчэ больш цікавым атрымалася знаёмства з двума цяхмянымі братамі-блізнятамі, што мелі агульную мянушку зваршчыкі. Недзе пад Цюменню яны пасадзілі ў трубаправод і акуратна заварылі свайго начальніка ўчастку. Уперад галавой ён, разважаючы над праблемай справядлівага закрыцця нарадаў, мог паўсці да самай еўрапейскай часткі СССР, а ўперад нагамі усяго нейкіх кіламетраў 20. Але праз некалькі дзён Белы Яр ўжо здаваўся мне санаторыем, бо нашую брыгаду перакінулі ў таежны пасёлак Ягадны. Усё ягонае жыхарства падзялялася на тры вялікія катэгорыі: супрацоўнікі спецкамендатуры, былыя зэкі, што атабарыліся тут пасля хіміі, і хімікі цяперашнія. У Ягадным хімічылі 300 мужчынаў і сотня прадстаўніцаў лепшай паловы чалавецтва. Гэтыя трапілі сюды выключна з Ленінграду і выключна за амаральныя паводзіны. На венерычныя хваробы у пасёлку, калі верыць капітану спецкамендатуры, што праводзіў з намі інструктаж, не хварэлі хіба толькі бурундукі і вавёркі. У лазню нам раілі не хадзіць, у пясчаных кар'ерах не купацца, каб не зарэзалі і згодна з мясцовай традыцыяй не прысыпалі пясочкам. Перасоўвацца па ягаднам нават удзень капітан на прамілый бог прасіў толькі групамі. Мы трапілі ў свет, дзе валадарылі грубая сіла і самыя нізкія пачуцці, якія часам дзіўным чынам спалучаліся з праявамі сапраўднай высакароднасці. Гэта быў надзвычай каштоўны досвед, з якога потым нарадзілася мая сібірская аповесць. Крытыкі называлі твор чорнай прозай. Адна знаёмая журналістка падзялілася са мной тым, што схавала кніжку з аповесцю ад 16-гадовага сына. Сын усё ж знайшоў забаронены плод і пакаштаваў яго. «Спадар Арлов, гэта лепшае, што вы напісалі», – сказаў ён пры сустрэчы. «Я так не лічыў, але спрачацца не стаў».